Ej, csak te meleg! Kávonyálogsz, nem jössz be. Ez a tojás, nem mondjuk csak. Hallhatnám kicsike volt. Hallhattam a részke. Hozzám be. Ami kitojátjuk magát, akkor volt. Van összeszedte? Össze nem volt. A faszomban nincsen. Bejött a macskád, és nyáv, nyáv. Tedd ki. Nekem nem kőben. Bár, hogy kicsit két hidegebb legyen. Légy szíves! Cic! Mivel kell menni a szobádba? Te gyerek, aludjál a macskáda! Akar veled lenni. Jaj, cica, öreg vagy már. Mi szint temetezni, máma! Megengedem, hogy visz internetezni, máma. Visz internetezni. A mai napon. Csak a mai napon. Hogy volt a kedvencem? Nem tudom, hogy...